مینڈک سوار بچھو سے. نگران شورا نے ایک وظیفہ ہمیں پڑھ کر سنایا تھا کہ اگر کسی کا کوئی سامان گم ہو جائے, انسان گم ہو جائے, بعضوں کا بچے گم ہو جاتے ہیں, تو یہ وظیفہ پڑھے تو مل جائے گا. وہ وظیفہ تھا یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وظیفہ ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اول آخر درود شریف پڑھ کر یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ وظیفہ پڑھتا رہے. تو ایک اسلام میں نے اپنی مدنی بہار لکھ کر دی تھی کہ میرا پرس گم ہو گیا تھا اور دو دن ہو گئے تھے, تو نگران شورا نے فرمایا تو میں نے وہ پڑھنا شروع کیا, اللہ کی رحمت سے مجھے میرا کھویا ہوا پرس مل گیا. اور یہ الحمدللہ ذاتی طور پر مجھے بھی اس کا تجربہ ہوا. ایک اسلام بھائی نے مجھے فون کیا, میرا بیگ کہیں رہ گیا ہے, زمزم نگر گئے تھے اور میرے شناختی کارڈ ضروری کاغذات بھی اس میں ہیں, تو میں نے کہا بھائی یہ وظیفہ ہے پڑھیں اس کو. تو الحمدللہ وہ وظیفہ وہ مل گیا. خود میرا موبائل کہیں رہ گیا دوسرے شہر میں, اب میں پریشان, میں نے کہا کیسے ملے کیسے ملے. معلوم کیا تو جس گاڑی میں بیٹھ کے آئے تھے وہ گاڑی بھی اچھی طرح چیک کر لی, ملا ہی نہیں. تو بس وہ یعنی تین چار دن گزر گئے, لیکن مجھے جب بھی یاد آتا نا میرا موبائل تو یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہا. الحمدللہ مجھے ایک کسی کا فون آیا کہ آپ کا فون کہاں ہے, میں نے کہا میرا فون کہیں رہ گیا. کہا نہیں نہیں نہیں نہیں, ابھی ایک نے اٹھایا تھا. تو میں نے اس کو کہا بھائی ہمارے ذمہ دار کا فون نہ ہے, آپ اپنے پاس رکھے. الحمدللہ مجھے میرا فون واپس مل گیا الحمدللہ. تو اعتقاد جتنا مضبوط ہوگا نا اتنی ہی برکتیں ملتی ہیں. تو یہ وظائف شجرہ شریف میں بھی لکھے ہیں, شجرہ تو ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے, اور خاص کر امیر علیہ سنت کے جو رسائل چڑیا اور اندھا صاحب, جو روزی کے اگر کسی کو مسائل ہیں روزگار کے, وہ اس رسالے میں وظائف لکھیں پڑھیں. آپ کو بیماریوں نے آ گھیرا ہے, گھر میں بیماریاں ہیں, بچے بیمار ہیں, بیمار عابد, یہ رسالہ لے لیجئے, انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت اچھے اچھے وظائف ملیں گے. پھر اسی طرح بعض اوقات عورتوں کے کچھ مسائل ہوتے ہیں پیدائش کے, یا کوئی چاہتا ہے کہ مجھے بیٹا ملے, یا بے اولاد ہے مجھے اولاد ملے. تو الحمدللہ امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی, اس رسالے میں یہ وظائف لکھیں. عورتوں کی جو بیماریاں ہیں اس کے خصوصی وظائف لکھیں. تو دعوت اسلامی تو یوں سمجھ لیجئے کہ بچہ پیدا ہونے سے لے کر کسی کو دفنانے تک, بلکہ بعد میں اصال ثواب بھی, یہ سارے معاملات ہمیں سکھاتی ہے. لیکن یہ فائدہ اور برکت اس صورت میں ملتا ہے جب ہم بیٹھ کر سنیں اس کو. بعض اوقات اسلام میں سالہ سال سے آتے ہیں, اعتکاف بھی کر لیتے ہیں, لیکن وہ توجہ نہیں رہتی. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنۃ الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لی میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, یہی کافی بلکہ یہ ضروری بھی ہے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے, نہ بھی دوہرایا تو دل کی نیت تو ہونی ہی چاہیے. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا یہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. تھی. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج 1437 ہجری کے رمضان مبارک کا 20 روزہ ہے، عشرہ مغفرت کا آخری روزہ اور اس کے بھی آخری لمحات، اور کثیر عاشقان رمضان جمع ہیں، ایک ماہ کے اعتکاف والے بھی ہیں اور آخری عشرے کے اعتکاف کی نیت لیے ہوئے بھی کثیر عاشقان رمضان عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ پہنچ چکے ہیں. سب نیت کر لیجئے کہ میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف، میں نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی کہ میں نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے سنت اعتکاف کی نیت کی. بلّہ کرے جو آنے والے ہوں جلدی مسجد میں داخل ہو جائیں، اگر وہ غروب آفتاب ان کا باہر گلی میں ہو گیا تو پھر وہ 10 کا اعتکاف نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام پورا ہے، میں دارال مدینہ میں پڑھتی ہوں. ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عزوجل، اور اگر ہمیں کوئی مارے تو ہم اس کی شکایت بھی نہیں کہہ سکتے. کیا یہ شکایت کرنا بھی غیبت کہلائے گی؟ پوری بات سمجھ نہیں ہے. اگر کوئی مارے تو اس سے شکایت کرنا جو آپ کا آپ کی فریاد رسی کرے، اور اس مقصد کے لیے کہنا جیسے ابو کو کہا کہ فلان نے مجھے مارا، تو ابو جا کر اس کے ابو سے بات کریں کہ میری بچی کو کیوں مارا، تو اس نیت سے ضرورتاً شکایت کرنے میں حرج نہیں. اور خامخواہ برائی کے لیے کہ اس نے مجھے مارا تھا، وہ نہیں ہے، وہ اس نے مجھے مارا تھا، بڑی خراب لڑکی ہے، تو یہ ہی بتیں ہیں، یہ نہ کی جائے. یا استاد کو باجی کو کہا کہ اس نے مجھے مارا تھا، اس لیے کہ باجی اس کو سمجھائے، اس نیت سے کہنے میں حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا دل بھی میلا ہو جاتا ہے، اس کو کیسے صاف کر سکتے ہیں؟ ایک غسل ہے سر کے کعبے کا، ایک غسل ہے دل کے کعبے کا. اس کعبے کو زمزم دھوتا ہے، اس دل کو آنسو دھوتے ہیں. کسی کا شعر ہے اس طرح. سر کے کعبے سے مراد ہے کہ اس کی طرف ہم رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور سجدہ تو اللہ ہی کو کرتے ہیں, کعبے کو نہیں کرتے, کعبے کی طرف اس لیے کرتے ہیں کہ اسی کا حکم ہے. دل کا میل جو ہے یہ تلاوت سے دور ہوگا, موت یاد کرنے سے دور ہوگا, اور اللہ تعالی کے خوف سے آنسو بہانے سے عشق رسول میں رونے سے دل کا میل دور ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یار یہ میں پھول کی پتی اور یہ گلاب عرش گلاب اور بوتل اور یہ پتی بیچتا ہوں میں, اور لوگ یہاں کے سوال کرتے ہیں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے, اس بارے میں آپ کچھ بتائیں ہمارے کو, اس کا جواب دیں کہ کیا ہو. کیسے ڈالتے ہیں قبرستان پہ اگر پتی جلاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ فضول ہے. میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ اس کی شرعی حیثیت بتائیے. پھول ایک کہنے کے خوشبو دیتے ہیں, خوش نما ہوتے ہیں, اور اس کا بیچنا شریعت نے منع نہیں کیا. یوں تو باہر چیز کا تو پھر یہ کہ یہ پین کا بیچنا شریعت حیثیت بتاؤ اس کی, تو بھی ایک استعمال کی چیز ہے, اور اس میں اگر کوئی شرعی ممانعت کی وجہ نہ ہو تو یہ بیچنا جائز ہے. اس کے بعد پھر وہ شرعی اصول اپنی جگہ پر ہیں. تو اسی طرح پھول یہ بھی ایک مال ہے, اور اس کو شرعاً بیچنا منع نہیں ہے, بیچنا جائز ہے, بلکہ پھولوں کا تذکرہ تو حدیثوں میں بھی ہے, اور اس کا تو تحفہ بھی کوئی دے تو منع نہ کرے کہ یہ خوشبو ہے. تو اور رہا یہ کہ قبر پر اس کا ڈالنا, تو یہ بھی جائز ہے قبر پر, کہ جب تک یہ تر رہیں گے یہ اللہ تعالی کی تسبیح کرتے ہیں اور اس سے میت کا دل بہلتا ہے. یہ بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے, تو یوں مطلب اس کی شرعی حیثیت بالکل بحال ہے. آپ جو بھی جائز طریقے پر اس کو بیچتے ہیں خریدتے ہیں وہ گناہ گار نہیں ہے. اچھا رہا یہ کہ گلاب کا پانی قبر پر چھڑکنا, شاید یہ بھی پوچھا انہوں نے, گلاب کا پانی چھڑکنا قبر پر اس کا تو بظاہر کوئی فائدہ. اچھا یعنی گلاب کا پانی بیچتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے بیچنا, اور اس کے علاوہ بھی پھولوں کے کئی فوائد ہیں. پھول تو دواؤں میں بھی ڈلتے ہیں. ہاں قبر پہ ڈالنا گلاب کا پانی کیسا؟ ہاں یہ قبر پر گلاب کا پانی نہ ڈالا جائے کہ یہ فضول ہے, کس اسراف ہے, اور یہ اس کا کوئی صاحب قبر کو فائدہ نہیں ہے, نہ لوگوں کو بھی فائدہ نہیں ہے, یہ بالکل مٹی میں جذب ہو جاتا ہے. پانی ڈالتے ہیں لوگ بلا وجہ, یہ بھی اسراف ہے. تدفین کے بعد دفن کرنے کے بعد پانی ڈالنا یہ تو سنت سے ثابت ہے. اس کے علاوہ جو مطلب لوگ جاتے ہیں فاتحہ پڑھنے کے لیے تو بالٹی بھر کے پانی ڈلواتے ہیں, جیب سے پیسے دیتے ہیں, یہ ایک رسم ہے اور یہ جائز نہیں ہے جبکہ اس کی کوئی حاجت نہ ہو. آپ پودے ہیں, گھاس ہے, اس کو پانی پلانا مقصود نیت ہو کہ اس کو پل, کیونکہ اب اس کو بھی پلانا مقصود نہیں ہوتا. گملا لگاتے ہیں اور وہ ماہانہ باندھ دیتے ہیں گورکن کا, وہ پانی پلاتا ہی رہتا ہے اپنے حساب سے. اب نہیں پلاتا تو وہ خیانت کرتا ہے, وہ دوسری بات ہے اگر وہ نہیں پلاتا وقت پر. تو البتہ جو جاتا ہے نا وہ قبر پر پانی ڈلواتا ہے. تو اب یہاں بھی پودوں کو ڈالنا مقصود نہیں ہوتا, بس ایک رسم ہے کہ پانی ڈالتے ہیں, تو یوں پانی ڈالنا منع ہے. مٹی اڑ گئی, اب مٹی جمع کر لی قبر کی, اب اس مٹی کو جمانے کے لیے پانی ڈالا تو وہ جائز ہے, ضرورت ہو بلا ضرورت نہ ہو. گلاب کا پانی جو ہے تو بہت مہنگا ہوتا ہے, اس کو ڈالنا جو پانی سادہ پانی کام کرتا ہے اس کی جگہ پر گلاب کے پانی ڈالنے کی حاجت نہیں ہے. البتہ گلاب کا پانی بیچنا جائز ہے, گلاب کا پانی اور بھی چیزوں میں کام آتا ہے, پھول بھی کام آتے ہیں. گلقند کا نام تو شاید بہت سو نے سنا ہوگا, یہ بھی تو گلاب کے پھول سے بنتا ہے جو مختلف بیماریوں میں کام آتا ہے. آپ پان میں بھی گلقند ڈالتے تو یہ بھی جائز ہے. وہ فائدے کے لیے کھاتے ہیں یا وہ خوشبو کے لیے کھاتے ہیں؟ مزہ آتا ہے اس ٹیسٹ میٹھا پان. وہ تو کسی کو منہ کا کینسر ہوا ہو نا, اس سے مشورہ کریں کہ گلکن والا پان کھائیں یا چونے والا پان کھائیں, تو وہ شاید مشورہ دے گا آپ کو کہ آج کل یہ پان کھا کر گٹکے کھا کر بیچاروں کی جو حالتیں ہوتی ہیں نا, یہ گال کا یہاں سے حصہ پھٹتا ہے اور بالکل وہ ایک گلدستے تے پھول جیسا بن جاتا ہے, اور یہ بیچارے منہ دکھانے سے نہیں ہوتے. اللہ پاک رحم کرے. کینسر کا تو علاج یہی مشہور ہے کہ ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے, اللہ پاک کرم فرما دے. تو پان گٹکوں سے بچنے میں عافیت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا قبر پر اگربتی جلانا, مزارات اولیاء کی حکایات صفحہ 42, اور یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کا ہے. قبر کے اوپر اگربتی نہ جلائی جائے, اس میں سوء ادب یعنی بے ادبی اور بد فعلی ہے. ہاں اگر حاضرین کو خوشبو پہنچانے کے لیے لگانا چاہیں تو قبر کے پاس خالی جگہ ہو وہاں لگائیں کہ خوشبو پہنچانا محبوب یعنی پسندیدہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد عدنان اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں میرا سوال یہ ہے کہ بعض ایسے ایس ایم ایس آتے ہیں کہ آپ اگر یہ ایس ایم ایس آگے فارورڈ نہیں کریں گے تو کوئی نہ کوئی نقصان ہو جائے گا, یہ آزمایا ہوا ہے, تو لہٰذا اس بارے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے عرض ہے کہ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. یہ تو جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے نا, تو اب پہلے تو ایک کر فون تو موبائل فون کا تصور بھی نہیں تھا, سنا بھی نہیں تھا کبھی, نہ اپنے پاس کوئی فون ہوتا تھا نہ گھر میں فون ہوتا تھا. لیکن اس تب سے میں دیکھتا ہوں کہ ایک پرچہ نکلتا تھا, وہ فتح رضیہ بھی تذکرہ ہے اس پرچے کا, ایک پرچہ نکلتا تھا کہ شیخ احمد نے مدینہ منورہ میں یہ خواب دیکھا ہے کہ قیامت آنے والی, یہ تو چنی یہ تو چنا, تو اتنے فلاں نے چھاپے تو یہ نفع ہوا, اس نے اس کا انکار کیا تو اس کا بچہ مر گیا. اور جیسے کسی کا بچہ مرتا نہیں ہے, بچہ بھی مرتا ہے, بچے کا باپ بھی مرتا ہے, موت تو سب کے لیے. خیر تو وہ اس پرچے کے تعلق سے کہ اتنے اتنے بانٹنا ضروری ہے, یہ لکھا ہوتا اور بھولے بھالے لوگ بےچارے چھپوا کے بانٹتے تھے, اب بھی بانٹتے ہوں گے. تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی سوال ہوا تھا, یعنی یہ پتہ نہیں کوئی جدید پشتی چل رہا ہے لگتا ہے, یعنی جس نے گڑا وہ تو کبھی کا مر چکا ہوگا لیکن اب بعد میں چل رہا ہے بےچارے کا, کیا بنے گا, اللہ اس کو معاف فرمائے. تو اعلی حضرت نے بھی اس کا منع فرمایا کہ یہ غلط ہے, تو اس طرح ہوتا نہیں. اب یہ ایس ایم ایس کا سہارا لیتے ہیں اور جو تفریح لیتے ہوں گے کہ یوں لکھ دو تو لکھ دو کہ یہ فائدہ ہوگا, چاہو اتنے کو اگر فارورڈ کرو گے اور نہیں کرو گے تو یہ نقصان ہوگا, تو ڈر کر فارورڈ کریں گے لوگ اور یہ لطف لیتے ہوں گے, ہنستے ہوں گے, تو یہ چلتا رہتا ہے. تو اس طرح کے ایس ایم ایس آگے نہ بڑھائیں. جس نے آپ کو بھیجا ہو سکے تو اس کو بھی سمجھائیں کہ ایسا نہ کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندہ اذان دیتا ہے بالخصوص فجر کی اذان, اس میں اگر وہ الصلاۃ خیر من النوم کہنا بھول گیا تو کیا اذان ہو جائے گی یا واجب یاد دوبارہ دی جائے گی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب تکبیر اقامت کہی جاتی ہے تو اگر مکبر تکبیر کہنے والا اقامت میں لفظی غلطی کر دے یا بیچ میں سے قد قامت الصلاۃ چھوڑ جائے یا کوئی جملہ دو کی بجائے تین بار کہہ دے تو کیا اقامت ہو جائے گی یا دوبارہ کہی جائے گی؟ الصلاۃ خیر من النوم مستحب, اذان فجر میں الصلاۃ خیر من النوم یہ مستحب ہے. اگر یہ بھول گیا تو اذان ہو گئی, دوبارہ دینے کی دوبارہ دینا ضروری نہیں ہے. اقامت میں وہ جو قد قامت الصلاۃ بھول گیا, دیکھ لیتے ہیں باہر شریعت میں مل جاتا تو. اور سوال, دو تین آدمیوں سے میں نے ادھار لیا تھا قرضہ تقریباً 300-400 روپیہ, وہ آدمی ابھی مل نہیں رہے, وہ پیسہ تو میں کیا کر سکتا, مسجد کو میں دے سکتا ہوں جہاں مسجد بن رہی ہے؟ اس کا مالک اگر واقعی مل ہی نہیں رہے تو ان کے وارث ملتے ہیں, یعنی وہ فوت ہو گئے وارث ہوں کوئی عزیز ہوں تو ان سے رابطہ کریں معلومات کر کے. اگر واقعی وہ فوت ہو گئے پھر تو وارثوں کو دینا ہوگا, اب وہ کچھ بھی پتا نہیں چلتا تو کیا فقیر شرعی کو دے دے؟ نہیں, کسی 300-400 روپے قرضہ ہے, قرضہ لیا ہوا ہے تو اب وہ قرض خواہ جو ہے وہ غائب ہے تو اب مل ہی نہیں رہے, تو اس رقم کو فقیر شرعی کو دے دے. ایسی رقم کا حکم تو یہی ہے کہ اس کے ورثہ بھی نہ ملتے ہوں اگر تو پھر اسے بغیر ثواب کی نیت کے مستحق زکوۃ کو دے دے گا, لیکن جب یہ لوگ اگر مل گئے تو دینی پڑے گی واپس. اور حکم شریعت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا. اور اگر اس کے باوجود وہ قرض خواہ مل گئے تو ادا کرنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پہاڑوں کو بھی مقدس ہستیوں سے نسبت حاصل ہے. دوبارہ, کیا پہاڑوں کو بھی مقدس ہستیوں سے نسبت حاصل ہے؟ پہاڑوں کو, ہاں بعض پہاڑوں کو ہے, جبل احد کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زبردست نسبت حاصل ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ملتا ہے کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے, میں احد سے محبت کرتا ہوں. وہ عربی میں اگر یاد ہو تو مائک. ھذا جبل یحبنا نحبه, یہ جبل یعنی یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور ایک پہاڑ کے بارے میں فرمایا کہ جبل عیر, کہ یہ مجھ سے بغض رکھتا ہے, مجھ سے دشمنی رکھتا ہے, یہ بھی حدیث ہے. تو یہ جمادات جو ہوتے ہیں یہ پہاڑ وغیرہ, ان میں بھی یہ حص ہوتی ہے محبت کرنے کی, بغض رکھنے کی. جبل طور یہ بھی مقدس پہاڑ جس کا تعلق سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا والے صلاۃ والسلام سے نسبت اور مشہور ہے, اور قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے. ابو قبیس یہ تو دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ, اس کو بھی کئی انبیاء کرام, یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ اس پر جبل ابی قبیس پر آدم علیہ السلام کا مزار ہے, کہا جاتا ہے. مسجد الخیف کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے. اور جبل احد پر حضرت سیدنا ہارون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار بتایا جاتا ہے. سور و ہیرا, غار سور, یہ بھی پہاڑ میں جہاں ہجرت کے وقت سیدنا سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے تھے. اور جب غار ہیرا, اس کو جبل نور بولتے ہیں, اس میں غار ہیرا ہے, اس میں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عبادت فرمایا کرتے تھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ کر رہے ہیں کہ روزہ افطار کرنے کے بعد سے لے کر سحری تک منہ میں کڑوا تھوک آتا ہے اور اس تھوک کو اندر نہیں اتار سکتے کیونکہ اگر اتاریں تو الٹی ہو جاتی ہے. تھوکتے رہنے سے جسم کا پانی سوکھ جاتا ہے تو تھوک روکنے کے لیے ٹافی یا چاکلیٹ منہ میں رکھنی پڑتی ہے. اتنا وقفہ نہیں ملتا کہ نماز کی دو رکعت بھی پڑھ سکوں. ایسی حالت میں منہ میں ٹافی رکھ کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہوگا؟ ارشاد فرما دیجئے. نہیں ٹافی رکھ کر نماز پڑھنا تو وہ تو جائے گی ظاہر. ایک سوال باپا دو دن پہلے آیا ہوا تھا کہ کوئی امام مسجد ہے تو وہ تراویح سے فارغ ہونے کے بعد ہونٹوں کے قریب تراویح سے دو رکعت فارغ ہونے کے بعد سونپ منہ میں رکھ کے نماز پڑھاتے ہیں. اللہ سونپ رکھی نماز پڑھا رہے ہیں. تو یہ تھا کہ کھانا جو ہے وہ مقصد نماز ہے, نماز پڑھ جائے گی اس صورت میں. تو یہ ٹافی تو منہ میں رکھیں گے اور اس طرح تو گل گل کے جاتی رہے گی, نماز تو ان کی نہیں ہوگی. اللہ بیچاروں کو شفا عطا فرما کہ عجیب و غریب مرض ہے. روزہ بھی معاف نہیں ہوگا, روزہ فرض ہے. پیٹ کی خرابی کا کوئی مسئلہ معلوم ہو رہا ہے تو اپنی غذاؤں پر غور کر لیجئے. ہو سکتا ہے کسی غذا کی وجہ سے یہ ہوتا ہو, ہو سکتا ہے آپ کو ڈیپ فرائی موافق نہ ہو, تلی ہوئی چیزیں, تو ان سے پرہیز کر کے دیکھ لیں. بغیر چبائے نگلنے کا رجحان عام ہے, دو ٹک مارا اندر, دو ٹک مارا اندر, بڑے بڑے ریوال ہیں. تو عین ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم جو ہے, نظام انہضام, ہضمی کا جو اندر سے جو نظام ہے وہ بگڑ گیا ہو, تو اس کی اصلاح کی صورت اگر بن گئی تو انشاءاللہ یہ کڑوا پانی جو ہے یہ بھی چلا جائے گا. یہ کڑوا پانی ہوئی پت سفرا, تو کسی حکیم سے میرا مشورہ رجوع کریں آپ. حکیم کے اس طرح کے امراض میں حکیم کا جو حکیم کی دوائیں زیادہ مؤثر پائی جاتی ہیں, میرا اپنا تجربہ ہے. پیٹ کی خرابیوں کے لیے یہ اگر کوئی اچھا حکیم مل جائے نا تو فائدہ ہو جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہتے ہیں روزہ توڑنے کا کفارہ تو ہے مگر دل توڑنے اور دل دکھانے کا کفارہ کیا ہے؟ ہر صورت میں روزہ توڑنے کا کفارہ نہیں ہوتا. بیمار ہے اور ایسی بیماری ہے کہ جان چلی جائے گی یا عقل چلی جائے گی, اور یہ متحقق بات ہو, مثلا طبیب حاذق ماہر طبیب باشرعہ ہے اس نے کہہ دیا تو اب روزہ توڑ دے تو بالکل وہ جائز ہے, کوئی اس کا کفارہ نہیں ہے. قضا البتہ اس کی کرنی ہے. رہا کسی کا دل توڑنا, اس کی بھی صورتیں بنیں گی. بعضوں کا دل توڑنا واجب ہوگا, بعضوں کا دل توڑنا ثواب ہوگا, بعضوں کا دل توڑنا گناہ ہوگا. تو اب ہم لوگ جو ہے نا وہ عقل کے بندے نہیں ہیں, رب لم یزل کے بندے ہیں. ہم اپنی ذاتی سوچ کے غلام نہیں, ہم میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں. تو میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہم کو یہ طریقہ ملا ہے کہ اس طرح اگر روزہ توڑو گے تو کفارہ دینا آئے گا, لیکن کسی کا دل توڑو گے تو ہم کو یہ تعلیم دی گئی کہ یعنی کہ ایزا بے سبب دی, شرعی اجازت نہ تھی, کسی کا دل دکھا دیا, دل آزاری کر دی, تو ہم کو شریعت نے اس کا کوئی کفارہ نہیں بتایا. اس کا طریقہ یہ بتایا کہ توبہ کرے اور جس کا دل دکھایا اس سے معافی مانگے, اس کو راضی کرے. لفظ کفارے کی یہاں کوئی مطلب یعنی کہ اصطلاح ہمیں شریعت نے نہیں بتائی, اس لیے عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے جائیں. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على النبي صلى الله تعالى على محمد. بعض لوگ کہتے ہیں قبرستان جاتے وقت قبر والوں کو سلام کرنا چاہیے, بعض لوگ اس بحث میں پڑتے ہیں کہ قبر والوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے, اس بحث میں پڑنا چاہیے جو شریعت کہے وہ کرنا چاہیے. کیا کہہ رہی ہے؟ شریعت نے اجازت دی ہے بلکہ ترغیب ارشاد فرمائی ہے کہ جب قبرستان جاؤ تو اہل قبور کو سلام کرو, اور اس کے سلام کے بھی مختلف صیغے کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں, جس کی ابتدا میں السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر. ہاں یہ حدیث شریف میں, یہ دعا الفاظ میں کچھ شد میں نے کہا اس میں فرق ہے, یہ بھی الفاظ ہیں. تو حدیث پاک میں سلام کرنے کی ترغیب موجود ہے کہ قبر والوں کو سلام کرو. تو میں ابھی عرض کر چکا کہ ہم اپنی عقل کے غلام نہیں ہیں, ہم تو غلامان مصطفیٰ ہیں. جیسا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لبیک یا سیدی لبیک یا رسول اللہ, آپ نے جو فرمایا بس ہمارے لیے حرف آخر ہے. اسی منن والے ہیں سوچن والے نہیں. تو جو کہتے ہیں کہ سلام مت کرو قبروں کو, آپ ان کی بات مت سنیں اور قبر کو سلام, قبر والوں کو سلام کرتے رہیں. ترمذی شریف نے, ترمذی نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینے میں قبور یعنی قبروں کے پاس گزرے تو ادھر منہ کر لیا, یعنی قبروں کی طرف منہ کر لیا اور فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. اس کا ترجمہ ہے اے قبرستان والو تم پر سلامتی ہو, اللہ عز و جل تمہاری, اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے, تم ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. اب یہاں دیکھو تھوڑا آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ قبرستان تو میلوں میل پر واس پھیلے ہوتے ہیں اور منو مٹی تلے وہ جو میت ہے وہ منو مٹی تلے, یعنی کہ یوں ظاہری طور پر اگر کوئی قبر پر کھڑا ہو کر فل ساؤنڈ لگائے اور چیخے اس پر, تب بھی وہ منو مٹی تلے مردے کو آواز نہیں جا سکتی, ایسی وہ اس کی قبر ساؤنڈ پروف ہے. لیکن میلوں میل پر جو دفن شدہ ہیں اس کو ہم مطلب قبر کے ایک کنارے پر کھڑے ہو کر یا کہہ کر پکارتے ہیں یا اہل القبور اے قبر والوں, حالانکہ اس میں سب اولیاء کرام نہیں, سب مکس ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا دو چار میل تک سنا سکتا ہے؟ اس سے زیادہ نہیں سنا سکتا کیا؟ مگر یا رسول اللہ کہیں تو ادھر سے مدینہ دور ہے اس لیے نہیں سنا سکتا اللہ, یا بغداد دور ہے اس لیے ہم یا غوث پاک کہیں تو کیا نہیں سنا سکتا اللہ تعالیٰ؟ وہ دو تین میل تک کی اس کی کوئی حد بندی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو تصرف ہے وہ کیا محدود ہے, لمیٹڈ ہے؟ ہرگز نہیں. تو جب عام مردوں کو یا اہل القبور کہہ کر ہم پکار سکتے ہیں تو بدرجہ اولا یا رسول اللہ کہہ کر پکار سکتے ہیں, السلام والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کر پکار سکتے ہیں, اور یا غوث اعظم دستگیر کہہ کر پکار سکتے ہیں, یا غریب نواز کہہ کر پکار سکتے ہیں. کیسا مسئلہ ہو گیا ہے, وسوسوں کی کاٹ ہو گئی. تو میں اس طرح کی باتیں نہیں سنا کرتے, جو حدیثوں میں آ گیا خلاص اسی منن والے سوچن والے نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سورہ غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم ارشاد فرماتے بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین پر. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہزاروں کی تعداد میں موجود

اور جو مسجد میں داخل ہوئے وہ یہ اپنے ذہن میں یا زبان سے کہہ لیں کہ میں نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے سنت اعتکاف کی نیت کی. یہ الفاظ نہیں بھی ہوتے تو اگر یہ ذہن میں کہ میں دس دن کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں رمضان کے آخری, تو یہ ہو گئی نیت, شرط نہیں ہے زبان سے کہنا. مگر جو مسجد کے باہر گلی میں رہ گئے اور سورج غروب ہو گیا تو وہ بیچارے دس دن کے اعتکاف سے محروم رہ جائیں گے. اور یہ پہلے بھی ہم سمجھاتے رہتے ہیں, کل پرسوں بھی میں نے کہا تھا کہ جلدی آ جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ پوچھئے رہے ہیں کہ رمضان میں, رمضان المبارک میں جبکہ شیطان ہر طرح سے بند ہوتا ہے, پھر بھی چوری, ڈاکہ, قتل و غارت گری, دیگر گناہوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے, تو یہ کیا ہے؟ آگے پوچھ رہے ہیں ہر طرح سے بند ہوتا ہے, یہ کیا ہے؟ تو بہرحال یہ کہ وہ شیطان قید میں ہوتا ہے. آگے سرکش جنات قید کیے جاتے ہیں, یہ روایات بے شک ہیں. مگر آگے بابا آگے ان کے جو سوال ہیں, آگے بابا آگے جن کا سوال ہے نا, ان کو بھی شیطان بولتے ہیں. بابا ان کا جو آگے جو سوال ہے نا, اس میں تھوڑی تشویش ہے. اچھا ہاں, کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جبکہ شیطان بند ہے, یا یوں کہہ لیں کہ شیطان خود کچھ نہیں ہے, انسان کے پاس خود ہی کوئی ایسی طاقت ہے جو گناہ کرتی اور کرواتی ہے. اگر شیطان کے وجود کا انکار کیا پھر تو اسلام سے نکل گیا. تو شیطان کا تو قرآن کریم میں 100 جگہ تذکرہ ہے, کتنی جگہ تذکرہ ہے. فرشتوں کو نیکی کی طاقت بولتے ہیں, معاذ اللہ, یہ بھی کفر ہے. کہ جنات کا وجود بھی قرآن سے ثابت, بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 97 عقیدہ 3, ان کے یعنی جنات کے وجود کا انکار یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا کفر ہے. یعنی جن کے وجود کا انکار, جن ہے ہی نہیں, شیطان ہے ہی نہیں. یہ تو جو ہم گناہ کرتے ہیں, گناہ کرنے کی جو قوت ہے اس کا نام شیطان ہے, تو یہ کفر ہے. البتہ یہ کہ اپنے ساتھ جو شیطان ہوتا نا, قرین اس کو بولتے ہیں, جب بھی بچہ پیدا ہوتا تو ایک فرشتہ اور ایک شیطان ساتھ میں پیدا ہوتے ہیں. تو شیطان جو ہے یہ ساتھ میں جو پیدا ہوتا ہے یہ کافر ہوتا ہے, اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی وہ پیدا ہوا تھا, تو اس کو تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمان کر لیا اور وہ اچھا مشورہ دیتا تھا. صرف بس ایک شیطان اب تک, یعنی کہ جو حدیثوں سے اور جو ہے کہ وہ ایک ہی شیطان مسلمان ہوا ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیکی کی دعوت پر, تبلیغ پر. کسی نبی کا شیطان بھی مسلمان ہوا اس طرح کی کوئی روایت بیان نہیں کی گئی, اور نہ آئندہ کوئی ہوگا اس کی کوئی پیشین گوئی ہے. تو یہ کافر ہوتا ہے, اسی کو حمزاد بولتے ہیں. حمزاد بہت سو نے سنا ہوگا, تو یہ حمزاد ہوتا ہے, حمزاد یعنی ساتھ پیدا ہونے والا. تو یہ گناہ کرواتا ہے حمزاد, یہ قید نہیں ہوتا. اور نفس, نفس امارہ, نفس کی تین قسمیں نا, ایک تو ہوتا ہے نفس امارہ, ایک ہوتا ہے نفس لوامہ, اور ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ. تو یہ نفس امارہ یہ برا ہوتا ہے, یہ گناہ کرواتا ہے. تو یوں گناہ چوری ڈکیتی اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی ہوتا ہے, لیکن یہ مردود بڑا شیطان جو قید میں آ جاتا ہے اصل جو شیطان ہے. تو یہ آپ دیکھیے کہ نیکیوں کا زور بڑھتا ہے نہیں بڑھتا ہے. اس وقت فیضان مدینہ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے, یہ محاورہ ہے, یہ کہیں گیپ نظر نہیں آ رہا. یہ کیا ہے, عبادت کا ذوق بڑھ گیا رمضان میں, پورے ماہ رمضان کے لیے آ کر بیٹھ گئے ہزاروں, ذوق بڑھا عبادت کا, فائدہ ہوا, مسجد آباد ہوتی نہیں ہوتی رمضانوں میں. تو گناہوں کا زور رمضان میں ٹوٹتا ہے, نیکیوں کا جذبہ بڑھتا ہے, اس کا تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. تو یوں شیطان کے قید ہونے سے اس کے فوائد تو آتے ہیں سامنے ہمارے, اللہ کی رحمت سے, اللہ کے کرم سے, جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ جیسا کہ ایک سوال پہلے چلا کہ قبرستان سے گزرتے ہوئے سلام کہنا چاہیے یا نہیں, تو بحث دو افراد میں ہوئی یا دو طبقات میں ہوئی الگ, کوئی علمی دنیا میں یہ بحث نہیں ہے, مسئلہ واضح ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ ایک موقف کو اپناتے ہیں اپنی عقل کی بنیاد پر اور آگے بڑھتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں شیطان کے معاملے میں بھی اپنے موقف کو اپنایا, ایک موقف کو اپنایا, ایک خود ساختہ دلیل دی, اور اس دلیل کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو موقف سامنے آیا وہ کفر پر مشتمل تھا. تو ایسی جو سوچ رکھتے ہیں لوگ, ان کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ان کو تو سچی توبہ کرنی چاہیے, اور کفر بکا ہے تو کلمہ بھی پڑھے, نئے سرے سے اسلام میں داخل ہو, اور عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں. جو حکم شریعت ہو اگرچہ وہ سمجھ میں نہ آئے لیکن بس وہ مان لے. یوں تو بے شمار باتیں کہ ہم نہیں عقل سے اس کو ثابت نہیں کر سکتے, ہماری عقلیں ناقص ہیں, ہماری دلیلیں کمزور ہیں. تو یہ اللہ اور رسول نے فرما دیا, اس پر آنکھیں بند رکھنا ضروری ہے, ورنہ تو اب کوئی بولے کہ جنت کو عقل سے ثابت کرو تو کہاں سے ثابت کرو گے, جہنم کو عقل سے ثابت کرو کہاں سے ثابت کرو گے, قیامت کو عقل سے ثابت کرو تو کہاں سے کرو گے ثابت. تو یہی تو یؤمنون بالغیب, ہم تو غیب پر ہی مان رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کو عقل سے ثابت کرو کہاں سے کرو گے, تو اللہ تعالیٰ تو غیب الغیب ہے. تو یوں مطلب ہماری عقلیں جو ہیں وہ ناقص ہیں, اور اس سے دلیل نہ مانگی جائے. جو بھی قرآن و حدیث میں آیا آمنا وصدقنا, آمنا وصدقنا, بس ہم اس پر ایمان لائے, ہمیں کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے, یہی ثبوت کافی ہے کہ اللہ اور رسول نے فرما دیا. جی عقلی دلائل موجود ہیں لیکن ہمیں کوئی ثابت کرنے کا کہہ تو ہم ثابت تو نہیں کر سکتے, ہر ایک کے پاس تو اتنے دلائل نہیں ہوتے. انڈر اسٹوڈنٹ یوں تو ہمارے علماء ایسے ہیں کہ وہ اچھے بھلے کو خاموش کر دیں, بڑے بڑے فلسفیوں کو خاموش کیا ہے. وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک ہے نا واقعہ بھی دہریہ کے ساتھ ہوا تھا, اور ایک بڑھیا کا بھی حکایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ چرخا کاٹ رہی تھی, وہ چرخا کاٹ رہی تھی تو کسی نے کہا بڑی بھی یہ دنیا کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو خود بہت چل رہی ہے دنیا. تو بڑھیا نے کہا کہ یہ چھوٹا سا چرخا ہے, یہ میں نے ہاتھ روک لیا نہیں چلتا, تو اس چرخے کو بھی چلانے والی کی ضرورت ہے, تو اس دنیا کو بھی چلانے والے کی ضرورت ہے, اور جو اس کو چلا رہا ہے وہ اللہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ما محمد شہزاد اتاری ضیاء کو، پیارے مرشد اعتکاف کے لیے کم از کم کب تک مسجد میں موجود ہونا چاہیے اور اس کے لیے کیا کیا نیتیں ہونی چاہیے، ارشاد فرمائیے۔ میرا سینہ مدینہ ہو، مدینہ میرا سینہ ہو، مدینہ دل کے اندر ہو، دل مختر مدینے میں۔ کاش اللہ 20ویں روزے کے غروب آفتاب کے وقت مسجد میں اعتکاف کی نیت سے موجود ہو، ویسے ہی موجود ہے پر اعتکاف کی نیت نہیں ہے ذہن میں، نیت سے آیا ہی نہیں ہے مسجد میں، مسجد سے آیا عصر پڑھنے کے لیے آیا اور یہاں بیٹھ گیا مدنی مذاکرے کے لیے اور نیت نہیں ہے تو وہ معتکف نہیں ہے۔ اعتکاف کی نیت کے ساتھ غروب آفتاب کے وقت حاضر ہو۔ مسجد اچھی اچھی نیتیں بھی کی جا سکتی ہیں اس میں کہ یہاں زیادہ زیادہ میں یہ اہتمام کروں گا کہ ہر نماز تکبیر اولا سے مجھے ملے، با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھوں گا، ہو سکا تو پہلی صف حاصل کروں گا، کھانے پینے میں کمی لاؤں گا تاکہ میرے پیٹ میں گڑبڑ نہ ہو، گیس نہ بنے، بدہضمی نہ ہو، قبض نہ ہو، تاکہ میں اللہ تعالی کی عبادت وہ خوش دلی کے ساتھ منا سکوں، اطمینان کے ساتھ منا سکوں، اچھی طرح عبادت کر سکوں۔ ورنہ جو ڈٹ کے کھاتے ہیں وہ پھر ڈکارے لیتے رہتے ہوں گے، وہ بیچاروں کو گیس تنگ کرتی ہوگی، وہ قبض تو نہ جانے کتنوں کو لگ جاتا ہوگا، وہ زیادہ کھانا، کیونکہ یہاں موومنٹ کم ملتی ہے نا، چلنا پھرنا کم ملتا ہے اعتکاف میں، تو اس لیے کم کھائے اور اچھی طرح چبا کے کھائے، بڑا نوالا نہ کھائے۔ بڑا نوالا کھائیں گے اب یہ پتہ ہی نہیں ہوتا نا چھوٹا بڑا کس کو بولتے ہیں، یہ ایک مشکل ہے کہ سمجھاؤ تو بھی نہیں سمجھ میں آتا، ہرس رہنمائی کرتی ہے اور بڑا نوالا منہ میں داخل ہو جاتا ہے، اور چباتے پرانی میں دیکھتا رہتا ہوں تو یوں مطلب یہ کہ بیماریاں بڑھ جاتی ہیں بعضوں کو اعتکاف میں۔ کم کھائیں گے، ہلکے پھلکے رہیں گے انشاءاللہ عزوجل، اور عبادت کر سکیں گے۔ اعتکاف میں ہم آئے ہیں اپنی مغفرت کروانے کے لیے، یہ ذہن میں رہے، اللہ تعالیٰ سے ہم بخششی خیرات لینے کے لیے آئے ہیں، تو جو کسی سے خیرات مانگے، اب دنیا بھی مثال لیتے ہیں کہ جب بھکاری کسی دکان کے پاس جاتا ہے، ارے اوئے دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے، ذرا یوں بولے گا تو اس کو وہ دکاندار دے گا ضرور مگر دھکا دے گا، پیسہ نہیں دے گا، تو کیسا مسکین ہاتھ جوڑتے ہیں اور رونی صورت بناتے ہیں، چڑ گڑاتے ہیں اور خیرات مانگتے ہیں۔ ہم اللہ تعالی کی جناب میں خیرات مانگنے آئے ہیں مغفرت کی، تو ہمیں کیا انداز ہونا چاہیے؟ لڑائی جھگڑا، تو تکار، ابے اوئے، ہٹ جا، کونی مار دی، منہ توڑ دوں گا، باہر نکل تو اعتکاف کے بعد، اس طرح کے مکس آتے ہیں لوگ، تو یہ نہیں چلے گا۔ پھر آپ بتائیے کہ مغفرت کی خیرات کیسے ملے گی؟ یہاں تو بالکل آپ کو برف سے ٹھنڈا ہو جانا، برف سے بڑھ کر ٹھنڈا، بچہ بھی مارے تو وہ آپ سے جیت جائے، ایسا کمزور ہو جانا ہے، اور عاجزی، ہر ایک کے ساتھ عاجزی سے ملنا ہے، خوب ایثار کے ساتھ پیش آنا ہے، یہ نہیں کہ وہ بڑی جگہ گھیر رہی اور لمبا چوڑا بستر بچھا دیا اور اپنے قریب کسی کو پھٹکنے نہیں دیا، بیگ بھی رکھ لیا، یہ بھی اے میری جگہ ہے، آپ کی جگہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالی کا گھر ہے، ہے نا؟ تو اس میں اپنی سوچ یہ ہو کہ خود تھوڑی تکلیف اٹھانی پڑی تو برداشت کر لوں گا، میرے بھائی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کسی مسلمان کو میری وجہ سے پریشانی نہیں ہونی چاہیے، یہ انداز آپ کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو اعتکاف کا لطف بھی آئے گا، اور انشاءاللہ آپ جو لے کر آئے ہوں گے درد مغفرت کا تو وہ بھی ملے گی، رب کے کرم سے ہی ہوگا سب۔ اعتکاف کا جو فیضان اعتکاف، فیضان رمضان میں اس کا جز ہے، حصہ ہے، تو اس میں بھی کافی نیتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ انشاءاللہ آپ اس کو دیکھ لیں گے. ابھی بات اس طرح بھائی مصروف ہے, کوئی کھجور ہے بانٹ رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, پرواہ نہیں ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے, کیا سننا ہے, کیا کرنا ہے. بےچارے ہاں ہوشیاری آتے ہیں, لیکن وہ یہ جو کر رہے ہیں بانٹ رہے ہیں ان کو تو پتا بھی نہیں نا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. یعنی خود تو بانٹ رہے ہیں, ثواب سمجھ کر بانٹ رہے ہوں گے, لیکن دوسروں کو بھی بےچاروں کو محروم کر رہے ہیں مسئلہ سیکھنے سے. ایسے موقع پر بانٹنا ثواب نہیں ہوتا جب علم دین کی بات اور قرآن و حدیث کی بات بیان کی جا رہی ہو, اس کو سننا ثواب ہوتا ہے. زور سے وہ نہیں, پچھلے دنوں کوئی وہ ٹینک لے کر آئے تھے اور خوشبو سب پر ڈال رہے تھے, اب وہ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ تو جو سن رہے ہیں ان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, اور سب کو یہ پانی جس کے بھی منہ پہ جائے گا تو وہ تو چونک جائے گا, گھبرا جائے گا. ہمیں توبہ کروائی تھی اس کو, وہ ایسا سعادت مند آدمی تھا, وہ یہ کام برسوں سے مختلف محفلوں میں کرتا تھا. اس کے بعد ٹینک کے ساتھ میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے, یہاں دیکھا ضرور ہے, توبہ کی کھڑے ہوئے اس نے. دیکھا یہ تم ثواب سمجھ کر رہے ہو گے, یہ کارے ثواب ہے. ہم لوگ علم دین کی بات بتا رہے ہیں, شریعت کے مسئلے بتا رہے ہیں, شم کر کے منہ پر مار دیا فوارا, وہ تو غلط فہمیاں ہو جائیں گی, تکلیف ایزا بھی ہوتی ہے آدمی کو, سب کو تھوڑی کوئی مزہ آتا ہے اس طرح. ہمارے گلاب چھڑکنے کا بھی رواج ہے, سمجھ میں تو یہ بھی نہیں آتا, یہ لوگوں کے منہ پہ مارتے ہیں. گھروں میں جو محفلیں ہوتی ہیں ڈالتے ہیں, نہیں گھروں میں جو محفلیں ہوتی ہیں نا اس میں یہ ابھی بھی ہے. ہاں چھڑکتے رکھ دیا جائے, رکھ دیا جائے ادھر خوشبو اس سے آئے اور یہ اعلان کر دیا جائے جس کو اپنے پر ڈالنا ہے اس کو اجازت ہے تو بھلے ڈالے بھائی, یہی سمجھ میں آتا ہے اس کا. اب کسی کے منہ پہ ڈالو گے اب اس کو ہے الرجی, اب گلاب کا پانی گیا اور آگ چھی کر کے چھینکے شروع ہو گئی اس کی, اس کا تو بےچارے کا بیڑا پار ہو گیا, نزلہ لگ گیا اس کو. اس میں ایسا بھی ہوا ہو سکتا ہے کہ کوئی موتکف گھر سے آیا ہو نا نیا نیا آج پہلی بار, تو گھر والوں نے کھجورے دے کر بھیجا ہوگا, بیٹا جانا اور جا کر سب کو یہ پہلے جو ہے نا 2-4 کلو کھجورے جو ہے نا یہ سب کو افطار کرانا ہماری طرف سے. جو سننے مت دینا دین کی باتیں, ڈسٹرب کرتے رہنا, جا بانٹ جا کے. ایک میں خلاصہ کر رہا ہوں, علم کی کمی کی وجہ سے بانٹو, بانٹنا منع نہیں ہے کھجوریں, جبکہ کوئی اور مسجد کی بےحد بھی ہو, اس کا وقت ہو نا, ابھی جب مسئلے بیان ہو رہے ہیں جب یہ بھی ختم ہو جائیں گے تو پھر بھلے آپ کھجوروں سے افطار کروائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا اب مزید آپ کچھ مدنی پھول ارشاد. جی بابا حاجی امین کو میں نے عرض کیا, ابھی یہیں بیٹھے رہیے گا, بہت اہم ترین مدنی پھول جو خاص اعتکاف کرنے والوں کے لیے ہیں, اور یقیناً اس کے اگر آپ نہیں سن سکیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی خدا نہ خاصہ نقصان ہو جائے, اور آپ ایک ایسے مقام پر جا کر کھڑے ہو جائیں جب پہنچ جائیں جہاں پر اعتکاف ٹوٹنے کی صورت بن جائے, کیونکہ مسجد میں کچھ ایسی جگہیں ہیں تو ان کی نشاندہی ہوگی اور چند اور مزید احتیاطیں بیان ہوں گی, پھر انشاءاللہ تعالی دعا ہوگی. یاد رہے کہ آج عشرائے مغفرت کی آخری گھڑیاں ہیں, اور غروب آفتاب ہوتے ہی اللہ نے چاہا تو ہم 21ویں شب سے ملیں گے, جو خاص میرے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شب شہادت بھی ہے اور تاک رات بھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی حاجی امین کیا ارشاد فرما رہے ہیں آپ؟ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بالخصوص جو بلکہ سبھی کے لیے اب تو یہ ضروری ہو جائے گا کہ وہ مقامات کی نشاندہی وہ سن لیں جو خارج مسجد ہیں, یعنی جہاں جانے سے اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اور چند اس بارے میں کچھ اہم مدنی پھول ہیں. ابھی آپ سب قبلے کی طرف رک کر کے بیٹھے ہیں, نیچے جب آپ تشریف لائے تھے تو ایک مقام ہے جہاں پر جو مین گیٹ ہے سبز رنگ کا, تو یہ مرکزی جو دروازہ ہے اس کا نام باب مکہ المکرمہ ہے, اس سے آگے جانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. بعض نادان اسلام بھائی اسکیننگ مشین اور کینٹین تک کے حصے کو فلاں مسجد کا حصہ شمار کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. لہذا زمین اگر تھوڑا اٹھ کر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ ہمارے متقفین کو آپ اپنی زیارت براہ راست بھی کروائیں اور ان کو اشارے سے بھی سمجھا دیں. اب اگر یہ جو چلنے والے اسلام بھائی اگر متقف نہیں ہیں تو ان سے میں کوئی بات نہیں کرتا, لیکن اگر آپ اعتکاف سنت اعتکاف کرنے کے لیے آئے ہیں اور آپ جی چل پھر رہے ہیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی نقصان ہو جائے, اس لیے بڑی تسلی کے ساتھ بیٹھ کر سنیے گا. تو یہ جو مسجد میں ہم آتے ہیں اور آتے ہی جو مین گیٹ ہے, اس گیٹ کے ساتھ ہی ایک آپریٹر روم بھی ہے, وہاں پر مدنی عطیہ جمع کرنے کا بھی مکتب ہے. تو مین گیٹ جو ہے یہ فنائی مسجد کی حدود ہے, اس سے آگے جانے سے اعتکاف آپ کا ٹوٹ جائے گا. آپریٹر روم میں بھی یا یوں سمجھ لیجیے کہ فیضان مدینہ کے کسی مکتب میں بھی آپ نے نہیں جانا. تو آپریٹر روم اس کے برابر میں الیکٹرک روم بھی ہے, مدنی احتیاط کا بھی جو کمرہ ہے اس کمرے میں جانے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. پاپوش مکتب جہاں چپل وغیرہ رکھے جاتے ہیں, اور یہ پاپوش مکتب اب اوپر بھی بنایا جائے گا, تو اس کے سامنے لگائی ہوئی لوہے کی گرل سے آگے نہ جائے. ہم نے احتیاطاً کچھ پہلے ہی لوہے کی گرل لگا دی ہے, تو آپ کوشش کریں کہ اس سے ہی آگے نہ جائیں. اور آپریٹر مکتب اور اس سے متصل جو مکتب ہے اس میں بھی نہیں جانا. نمبر دو, وضو خانے کے بائیں جانب بشمول موٹر روم جہاں پانی کی مشینیں لگی ہوئی ہیں, یہاں کینچی دروازہ لگا ہوا ہے, جہاں یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے اسلام میں موجود ہوتے ہیں جو کپڑے کی دھلائی وغیرہ کرتے ہیں, تو ان کے آگے موبائل چارج کرنے کے بھی جو وہ باکس لگے ہوئے ہیں. تو کینچی جو دروازہ ہے لوہے کی جو گرل ہے, اس گرل سے آگے جانے سے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. نمبر تین, جامع المدینہ کی پوری عمارت, یہ سامنے عمارت ہے آپ کے پیچھے کی طرف, اس پوری عمارت میں کوئی بھی گرل عبور کرنے والے کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اسی طرح دعائے مدینہ حال جہاں پہلے آپ ڈاکٹر صاحب کو دکھاتے تھے جو ایک ماہ کے اعتکاف والے ہیں, اب یہ اوپر نہیں جا سکیں گے, ڈاکٹر صاحب اور ان کا مدنی عملہ نیچے آ چکا ہے. آپ کے جو بھی طبی معاملات ہوں گے اس کو حل کرنے کے لیے بھی ہمارے مستشفی کے اسلام بھائی, میڈیکل کے اسلام بھائی جو ہے وہ نیچے ہی موجود ہیں. اوپر جانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا, سیڑھیوں کے پاس بھی باقاعدہ کارڈ لگے ہوئے ہیں, آپ نے ان سیڑھیوں پر بھی نہیں چڑھنا. صحن میں مدنی چرن کی سابقہ عمارت میرے سیدھے ہاتھ پر, جو باہر کا حصہ ہے مسجد کی جو چھت ختم ہوتی ہے, جو کھلا آسمان ہے, وہاں ایک دروازہ ہے, اس دروازے کے اندر جانے سے بھی جو ہے وہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اور ساتھ ہی چند فٹ آگے آپ دیکھیں گے کہ وہاں ایک ہم نے کنات لگائی ہوئی ہے, ایک گرل کے اوپر دونوں طرف کنات لگی ہوئی ہے, اور اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ اس گرل پر جانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو وہ اسلام بھائی جو معتکف ہیں, ایسا بعضوں کا دیکھا گیا کہ وہ رش کی وجہ سے انہوں نے گرل کو اس کو ہٹایا کنات کو, اور اس کے اوپر سے میں چل کے تیزی سے گزر جاؤں. اصل میں یہ ایک تشویش کی عادت ہے لوگوں کو. جی جی کہ یار یہ کنات لگا اس کے پیچھے ہے کیا؟ ارے بھائی اس کے پیچھے خزانہ نہیں ہے, یہ آپ کی بچت کے لیے احتیاط کے لیے یہ کناتیں جہاں جہاں ہم نے لگائی ہیں تاکہ آپ اس یہ سرحدیں ہیں اس کو عبور نہیں کرنا, اور اس کو ہٹا کر بھی نہیں دیکھنا, پیچھے کچھ بھی نہیں ہے, پیچھے بس آپ کے لیے لگائی ہیں. تو یہ تشویش والی باتوں میں مت پڑیے گا, اعتکاف کیجیے بس. اچھا اسی طرح جو استخارہ مکتب ہے, یعنی پیچھے آپ کے یعنی میرے یوں سیدھے ہاتھ کی طرح جو پیچھے عمارت بنی ہوئی ہے چھوٹی, اس میں بھی مکاتب بنے ہوئے ہیں. استخارہ مکتب میں جانے کے لیے بنائی گئی سیمنٹ کی سیڑھی, یہ جو دو لوہے کی سیڑھیاں لگی ہیں ایک سیمنٹ کی سیڑھی ہے. تو یاد رکھیے کہ مدنی قافلہ مکتب تعویذات مکتب کے لیے جانے کے لیے لوہے کی سیڑھی اور سیمنٹ کی بڑی سیڑھیاں بھی خارج مسجد ہیں, بعض ٹائم میں اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں وہاں بیٹھ جاتے ہیں, تو ان کو اب وہاں پر بھی نہیں جانا. اسی طرح استخارہ مکتب کی سیڑھی سے جو اس ٹائم میں اوپر جایا کرتے تھے کپڑے سکھانے کے لیے, اب وہ وہاں نہیں جا سکیں گے اعتکاف کی حالت میں, کہ استخارہ مکتب کی سیڑھی چڑھتے ہی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. یہ چھوٹی سی سیڑھی بنی ہوئی ہے سیمنٹ کی, تو اس سیڑھی پر بھی اور اس طرف بھی سیمنٹ کی سیڑھیاں ہیں, اب ان سیڑھیوں پر بھی آپ نے نہیں چڑھنا. جامع المدینہ کی عمارت کے نیچے موجود سابقہ افتاح مکتب, یعنی جامع کی عمارت کے نیچے جو ایک شیشے والا مکتب بنا ہوا ہے, شیشے کی اس میں کھڑکیاں ہیں, برابر میں باب المدینہ مشاورت کا مکتب بھی ہے, یعنی جہاں آپ نے اپنا جو کارڈ بنایا تھا جو تصویریں کھینچوائی تھی, تو ان کارڈ بنانے والوں کے پیچھے جو مکاتب ہیں ان مکاتب میں بھی جانے سے اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح وہ اس ٹائم جو نیچے جاتے ہیں میلاد ہال میں, تو میلاد ہال میں جو سابقہ جو وضو خانے بنے ہیں تو ان وضو خانوں پر چائے بنائی جاتی ہے, اور کوئی معتکف وہاں چائے لینے کے لیے گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اب جو چائے وغیرہ بھی جو ہے وہ آپ کو تھوڑا پہلے سے, یعنی جو نگران شرح نے صحیح فرمایا کہ جو گرل لگی ہے جو کنات لگی ہے آپ نے اس کے آگے نہیں جانا, نہ بحث کرنی کہ بھائی یہاں کیا ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں, آپ نے اپنی جگہ پر ہی رہنا ہے. رمضان حال سے باہر نکلتے وقت سامنے کی طرف بھی مکاتب بنے ہیں, معتکف کا وہاں جانے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. جو آپ کے لیے راستہ مقرر ہے آپ نے اسی راستے سے آنے جانے کی معاملات کو پورا کرنا ہے. استنجا خانوں میں فیضان مدینہ کی پچھلی جانب جنریٹر روم کی طرف ایک پتلی سی گلی آتی ہے, تو ابھی تو وہ بند کر دی گئی ہوگی, تو بعض اوقات اس دروازے کو کھینچتے ہیں, ظاہر رش کا ٹائم ہے کہ پیچھے پتہ نہیں کیا ہوگا, تو آپ نے ہم کسی قسم کے دروازے کو جو بند ہو اس نے کھولنا نہیں ہے, جو روٹین وائز آپ کو دروازے اور راستے کھلے ہوئے ہوں ان کو بھی ان کو ہی اپنانا ہے اور ان میں جانے سے بچنا ہے. عموماً لائن نمبر ای کے سامنے موجود بڑا گیٹ, یہ سامان کی ترسیل کے لیے ہم بعض اوقات کھولتے ہیں, تو ان دونوں گیٹوں میں داخل ہوتے ہی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. بعض اسلام بھائی استنجا خلیل انتظار کرتے ہوئے اس گیٹ کی دوسری جانب نکل کر فرش کی طرف چلے جاتے ہیں, تو ان کو بھی احتیاط کرنی ہے. اچھا, اب ایک اہم مسئلہ جو بعض اوقات ہم نماز شروع کرنے سے پہلے بھی عرض کرتے ہیں کہ فیضان مدینہ مسجد کے ہال میں موجود گیلری اور نئی تعمیر کی گئی دوسری منزل, یہ عین مسجد ہے, لہذا عین مسجد کو آباد کرنے اور مسجد میں نماز کا ثواب حاصل کرنے کے لیے نمازوں کے دوران صحن میں موجود معتکف اسلامی بھائی یہ اندر آ جائیں. جیسے ابھی مغرب کا وقت ہوگا آپ باہر کھلے آسمان تلے ہوں گے ٹینٹ کے نیچے, نہیں, آپ نے سیڑھی کے ذریعے اوپر جانا ہے, میزنائن میں پہلی منزل میں آپ نے نماز مسجد میں, یہ مسجد کا حصہ ہے, جو چھت ہے یہ عین مسجد ہے, اس مسجد اس حصے میں نماز پڑھیں گے تو مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. یاد رہے کہ مسجد میں جگہ ہوتے فنا مسجد یا خارج مسجد میں جو لوگ نماز پڑھیں گے انہیں مسجد کا ثواب نہیں ملے گا, البتہ نماز ہو جائے گی. فنا مسجد کی حرمت مثل مسجد ہے کہ یہ بھی حکم مسجد میں ہے, اور مسجد میں خرید و فروغ ناجائز, لہذا فنا مسجد میں بھی خرید و فروخت جائز نہیں, البتہ معتکف مسجد یا فنا مسجد میں اپنی ضرورت و حاجت کی چیز خرید سکتا ہے, لیکن یہاں پر مجلس کی طرف سے کسی کو بھی اجازت نہیں کہ وہ یہاں آ کر کوئی چیزیں فروخت کرے, لہذا ان چیزوں سے بچیں. اور یہاں میں ضمناً ظاہر یہ تو لائیو جا رہا ہے لیکن میں آپ کو ضرور احتیاط کروں گا, بعض اسلام میں ایسے شوقین ہوتے ہیں کہ جو بھی باہر گیٹ پہ کھڑا ہوتا ہے اس کو پیسے دے دیتے ہیں کہ یا ذرا جانا بھائی میرے لیے بسکٹ کا ڈبہ لے آئے, میرے لیے فلاں جوس لے آئے. اب وہ کون ہے بھائی جس کو آپ 500 روپے دے رہے ہیں, وہ کون ہے؟ پھر بعضوں کا پھر وہ مجلس کے پاس آتے ہیں کہ بھائی وہ فلاں کو پیسے دیے تھے, اب وہ فلاں تو اتنے ہزاروں میں کون کو یہ نہ ان کو یہ نہ فیضان مدینہ میں ہوگا تو کوئی مطلب کوئی چھوٹا موٹا تو ہوگا ہی نہیں, تو واقعی کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے, بہت بڑا ہے, اور آپ کا بڑا اماؤنٹ دیکھے گا اسی طرح نکل جائے گا. اور یہ بھی ہوا ہے پچھلے سالوں میں, ذرا موبائل دینا گھر پہ بات کرنی ہے, اب آپ نے کہا یار یہ بھی فیضان مدینہ میں تو ایسا تو ہوگا نہیں. تو یہ کیٹیگری خاص طور پر ٹارگیٹڈ آتی ہے آپ جیسوں کو کچھ نہ کچھ لینے کے لیے, تو اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, اگر اعتکاف پورا کرنا ہے تو مسجد میں کہاں کہاں جانا ہے نہیں جانا اس کی بھی پہچان پیدا کر, ماشاء اللہ, اور ان چیزوں سے بھی بچیں. اور آپ کو اگر ایسے کوئی نظر آتے تو آپ ان کو حاجی امین خوش نصیب ہوگا وہ شخص جسے مسجد کے عین مسجد کے اندر جگہ ملتی رہے. میں تو کہتا ہوں ایسا ماحول ہے نگران شورا اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے, جو ماحول اس وقت نیچے ہے نا, یہ جو آپ بھی آئے ہوں گے ان کو پتا ہے کہ باہر کیا حال ہو یہاں کیا, یعنی یہاں تو ایسا حال ہے کہ بغیر کسی حاجت کے تو باہر ہی نہیں جائیں, پرسکون بیٹھے رہے مدینہ مدینہ کرتے رہے, مرشد کی زیارت کرتے رہے, اور کیا. اچھا, اب اس میں مسجد و فنا مسجد میں مختلف مقامات پر کناتوں شامیانوں کے لیے رسیاں باندھی گئی, بعض اسلام بھائی اپنے کپڑے دھونے کے بعد ان کو سکھانے کے لیے پھیلا دیتے ہیں, جس کا پانی مسجد کے فرش پر گرتا ہے اس طرح کی اجازت نہیں ہے. اچھا, جن معتکفین میں یہ خرابیاں پائی جائیں گی ان کو شرعاً مسجد سے نکالنے کی اجازت ہے, لہذا یہ بھی سن لیجئے جن کو مسجد میں شور شرابہ کرنے کی عادت ہو کہ جس کی وجہ سے دیگر معتکفین کو تکلیف پہنچے، ان کے عبادت کرنے اور علم دین حاصل کرنے میں خلل واقع ہو، یہاں سونے کا، اٹھنے کا، کھانے کا، پینے کا، ہر ایک کا جدول فکس ہے، اب آپ کو کہ میں رات کو سوتا ہوں اس لیے دن میں جاگوں گا اور برابر میں بیٹھ کر آپ فون پہ لگے ہوں اور یہ سارے سو رہے ہوں، ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے، مجلس کے اسلام بھائی آپ کو یہاں سے باہر نکالیں گے، اور اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر ہم شرعی رہنمائی لے لیں گے، تو آپ نے وہ کام نہیں کرنا۔ پھر بعض اوقات جگہوں کے لیے بھی اسلام بھائی بعض اوقات آپس میں الجھتے ہیں، تو اگر کسی ایسے اسلام بھائی کو محسوس کریں گے جو بیجا مسجد میں شور شرابہ کر رہے ہیں اور سمجھنے پہ بھی نہیں مان رہے ہیں، تو ظاہر ان کو پھر ہم یہاں نہ رکھنے کے متعلق ہی سوچا جائے گا۔ اسی طرح مسجد یا فنائے مسجد میں پان، گٹکا وغیرہ کی پیک پھینکنے والے، امیر علیہ السلام نے بارہ اسے سمجھایا، ہو سکتا ہے آج رات بھی مدنی پھول ملیں گے، مسجد اور فنائے مسجد کی دیواروں کو آلودہ نہیں کرنا، سمجھایا جائے گا۔ آج امین پوچھ لیتے ہیں، اچھا یہ ذرا مدنی چینل کے ہمیں اسلام بھائی دکھائیں مجھے اسکرین پر، سارے اسلام بھائی، بھائی گھر میں کون کون پان کی پیک پھینکتا ہے ذرا ہاتھ اٹھائیے گا، اچھا آپ پھینکتے ہیں، بھائی گھر میں کون کون پان کی پیک پھینکتا ہے، گھر میں کون تھوکتا ہے پان، ڈرائنگ روم میں، ڈرائنگ روم میں یا اپنے پلنگ پر، کوئی نہیں، ہاں تو جب اپنے گھر میں نہیں تھوکتے ہو تو اپنے اللہ کے گھر میں کیسے تھوکو گے بھائی، یہ پوری جگہ وقف کی جگہ ہوتی ہے نا، وقف للہ، اللہ کے لیے وقف ہوتی ہے، پھر اس کے الگ الگ تقسیم ہوتی ہے، تو موقع ملا ہے پان و گٹکا چھوڑ دو، پان و گٹکا چھوڑ دو، سگریٹ پان گٹکا چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کے حضور آئیں انشاءاللہ مغفرت کروا کے جائیں گے انشاءاللہ۔ کیا بات ہے، مسجد میں لڑائی جھگڑے کرنے والے، یہ بھی ان کے متعلق بھی یہی ملا ہے کہ اس پورے معاملے کی تنقید کی جائے گی اور قصور ثابت ہو جائے تو پھر ان کو بھی معذرت کر لی جائے گی۔